NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Oekraïne exporteert vandaag een recordhoeveelheid graan, zeggen de havenautoriteiten in Odessa. Rusland trok zich zaterdag terug uit de graandeal met Oekraïne na de droneaanval op zijn Zwarte Zeevloot. De graanschepen varen onder toezicht van Turkije en de Verenigde Naties. De Oekraïnse energie- en watervoorziening is vandaag opnieuw door Rusland met raketten aangevallen. Een groot deel van de inwoners van Kiev zit zonder water, zegt de burgemeester. De NS doet opnieuw een forse ingreep in de dienstregeling in verband met de aanhoudende personeelstekorten. Vanaf volgende week maandag rijden er op een aantal trajecten minder treinen. Volgens de NS is dat nodig omdat er nu te vaak treinen uitvallen wegens gebrek aan personeel. Door de dienstregeling te versoberen moet dat probleem worden beperkt. Antisemitisme moet actiever en massaler worden bestreden. Dat zei minister van Justitie en Veiligheid Yazilgus gisteravond in de Naftania-lezing. Ze waarschuwde dat jodenhaat steeds normaler lijkt te worden, ook onder parlementariërs. En daarmee doelden ze op Kamerleden van Forum voor Democratie. ANWB, verkeersinformatie. Er staat een file op de A16 Belgische grens richting Breda. Tussen de Belgische grens en Knoopend Galder, 4 kilometer. En door een kapotte bovenleiding rijden van en naar Schiphol veel minder treinen. En dat duurt tot ongeveer 2 uur vanmiddag. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Waarschuwing van Defensie. Vanaf vandaag kunnen door het hele land laagvliegende defensiehelikopters zijn te zien en knallen van oefenmunitie zijn te horen. Allemaal vanwege een grote oefening voor als een van de NAVO-landen wordt aangevallen. Falcon Autumn, training voor een grootschalige luchtlandingsoperatie. Ruim 1000 militairen en 37 helikopters doen mee. De oefening vindt plaats tegen de achtergrond natuurlijk van de oorlog in Oekraïne. Het land dat ook deze maandag weer wordt bestookt met Russische raketten. De VN, Oekraïne en Turkije, u hoorde dat net van Gert Kluuk, proberen intussen de graantransporten weer op gang te krijgen. Die stilvielen na een droneaanval op de Russische Zwarte Zeevloot. En dan was er nog dat bericht van die vermeende wetenschapper in Noorwegen. Die is opgepakt op verdenking van spionage. De man zou in werkelijkheid een kolonel zijn van de Russische militaire inlichtingendienst met een buitengewone belangstelling voor het Poolgebied. Sowieso zijn de ogen meer en meer gericht op de inlichtingendiensten. Die waarschuwen voor een opleving van extreem rechts als gevolg van de oorlog. En ze liggen ook hier en daar zelf onder vuur. In Griekenland bijvoorbeeld vanwege een groot afluisterschandaal. En hier in eigen land vanwege het werven van journalisten als informant. Onthulling van NRC was dat. Rob Bertolet is voormalig commandant landstrijdkrachten en oud-AIVD-chef. De ideale man dus om over al deze actuele ontwikkelingen te praten. Meneer Bertolet, goedemorgen. Goedemorgen. Als je al die berichten op een rijtje zet, dan denk je, we zijn weer terug in de sferen van de Koude Oorlog. Ja, ik denk dat we dat ook zijn. We zijn terug in de sferen van de Koude Oorlog. Ik denk dat we terug zijn in de sferen van de Koude Oorlog. Of dat lang aanhoudt, dat weet ik natuurlijk niet. Maar voor het moment heb ik dat gevoel ook. Ja, wat zijn die sferen van de Koude Oorlog? Nou, eigenlijk dat we weer beginnen te denken in tegenstellingen. Het Westen tegenover Rusland. Of de Russische Federatie eigenlijk. En misschien ook wel een beetje het Westen tegenover China. Ja, geldt dat ook voor de James Bond-achtige kant van het verhaal? Namelijk de spionage? Ja, James Bond-achtig, daar ben ik altijd een beetje mee aan het uitkijken. Maar spionage is van alle tijden. Hè? Daar heb je geen Koude Oorlog voor nodig. Nee. Dus spionage is van vroeger en spionage is ook van nu. Ja, en met vergrote inzet, die spionage ook in deze tijden? Ik denk dat in elk geval de inlichtingen die je eruit kunt halen, dat die belangrijker worden. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Eerst maar eens even naar die oefening. Meer dan 1000 militairen, 37 helikopters van de luchtmobiele brigade. U bent oud-commandant landstrijdkrachten. Daar valt de luchtmobiele brigade bij mijn weten onder. Ja. Wat is dat voor een oefening eigenlijk? Nou, het is eigenlijk een oefening die met regelmaat van de klok gehouden wordt. Ja. Terecht zegt u, hij wordt dit jaar gehouden tegen de achtergrond van alles wat er gebeurt in de Oekraïne. Maar hij wordt normaal gesproken ook gehouden. De ene keer wat grootschaliger dan de andere keer. Vanochtend vlogen bij mij de eerste helikopters al over. Ik woon op de Veluwe, dus ik heb er al wat van meegekregen, denk ik. Maar het is eigenlijk een normale oefening. En die is ook heel noodzakelijk. Ja, maar toch tegen het licht, of tegen de achtergrond van die oorlog. Maakt dat, laten we zeggen, het sentiment rondom deze oefening anders dan dat die normaal gesproken zou zijn? Nou, ik denk dat we er ons met z'n allen wat meer van bewust zijn dat dit soort oefeningen er niet voor de leuke is, maar dat dit soort oefeningen er is om onze strijdkrachten goed in vorm te houden. Ja, maar goed, we weten allemaal dat Defensie behoorlijk is uitgekleed. Defensie is ook behoorlijk uitgekleed. Als er een aanval zou zijn, zijn we dan überhaupt in staat nog om het land te verdedigen? Nou, in ons eentje sowieso niet, denk ik. Maar dat laat onverlet dat je zo'n eenheid als de luchtmobiele brigade, en dat is echt een eenheid van kwaliteit, om het zo maar te zeggen. Mm. Ja, dat je er ook voor moet zorgen dat die goed geoefend blijft. En bovendien is het een oefening die ook met internationaal, volgens mij, geoefend wordt. Ja. In een internationaal verband. Zeker, met meerdere landen, ja. Meerdere NAVO-landen. Allemaal tegen de achtergrond van die oorlog. Nou ja, de raketten dalen weer neer op Oekraïne, ook vanochtend weer. Het is net alsof dat elke maandag zo langzamerhand het geval is. Zou daar een gedachte achter zitten eigenlijk? Nou, ik weet niet of er een gedachte achter zit om het elke maandag te doen. Maar er zit natuurlijk wel een gedachte achter om Oekraïne met die raketten te bestoken. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat niet alleen Oekraïne bestookt wordt, maar dat het Westen ook bestookt wordt. Ja, zeker naar de toespraak van Poetin afgelopen week, die het eigenlijk helemaal niet over Oekraïne had, maar vooral over het verschil van inzicht, om het maar even eufemistisch te zeggen, tussen het Westen en Rusland en meer in het bijzonder de Eurasiatische zone, ja. Dus Rusland en China bedoelde hij er daarmee, waarbij hij eigenlijk zei, dit is niet meer een oorlog om Oekraïne in te lijven bij het moederland van het grote historische Russische Rijk, maar meer, wij worden bedreigd vanuit het Westen, dus wij handelen uit zelfverdediging. Maakt dat, laten we zeggen, het perspectief op deze oorlog anders? Nou ja, dat denk ik wel. Het is inderdaad heel interessant om in de toespraak van Poetin te zien dat hij eigenlijk verschoven is van zijn oorspronkelijke doelstelling en zijn oorspronkelijke motivering achter de aanval op Oekraïne, waarin hij zei van we willen het nazisme uit Oekraïne verdwijnen en de nazistische leiders willen we eruit halen. Ja? En dan opnieuw inlijven bij het Russische Rijk. En wat je zag in de toespraak is dat hij vooral tamboureerde op het feit dat dat Rusland was aangevallen, zowel fysiek, maar ook in zijn waarden en normen, door het Westen. Door het Westen dus? Door het Westen, ja, absoluut. Maakt dat die oorlog nog enger dan die al was? Ja, dat denk ik. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Of het hem enger maakt. Ik vond hem al eng. Ja. Maar wat er wel gebeurt is dat we hebben het natuurlijk heel vaak gehad over het moreel van de Oekraïnse troepen. En het feit dat juist die wil van die Oekraïnse troepen zoveel sterker maakte ten opzichte van de Russische troepen. Het moreel? Het moreel. Wat je nu ziet is, als je nou van dat tactische niveau eigenlijk naar een wat meer strategisch niveau gaat, dan gaat het niet meer om de wil van alleen maar de Oekraïnse troepen, maar het gaat om de wil van het Westen. De hele gedachte, denk ik, achter Poetin's zijn speech en zijn handelen vandaag de dag, is dat hij de wil van het Westen, niet alleen van Oekraïne, maar dat hij de wil van het Westen wil aanpakken, zodat we Oekraïne niet meer steunen of niet voldoende meer steunen. Ja, en daarmee kijkt hij natuurlijk vooral naar de Verenigde Staten, waar tussentijds verkiezingen zijn en over een jaar of twee presidentsverkiezingen. Ja. Waarbij niet gezegd is dat de huidige president sowieso nog een keer meedoet. Ik geloof dat hij wel heeft laten doorschemeren dat hij dat zou willen. Maar het is ook nog geen gelopen race dat hij dan opnieuw in het Oval Office terechtkomt, en dus ook niet dat de Amerikanen dezelfde mate van steun blijven geven. Nee, nou zijn de midtermverkiezingen, die zijn natuurlijk binnenkort. En daarna heeft Biden nog 2 jaar. En ik heb begrepen dat de 60 miljard die geallockeerd zijn door de Verenigde Staten ten behoeve van de steun aan Oekraïne, die houden dat nog wel uit tot het eind van zijn periode. Maar daarna wordt het inderdaad wel heel spannend. Ja, overigens krijg ik net het bericht binnen dat een Russische raket, we hadden het over die beschietingen vandaag ook in het luchtruim van Oekraïne, in Moldavië lijkt te zijn neergekomen toen die door de Oekraïnse luchtafweer is neergehaald. En die ging dus illegaal door het Moldavische luchtruim. Dat is niet voor het eerst dat daar meldingen van zijn. Dat maakt het misschien allemaal ook nog wel wat nerveuzer, of niet? Ja. En dan denk ik dat het heel goed is om het hoofd koel te houden. Goed te kijken hoe dat gekomen is en wat de schade is natuurlijk, en hoe je daarop moet reageren. Ja. Want de primaire reactie van heel velen zal zijn, ja, maar dan moeten we wat aan doen of je moet terugslaan. Ja. Als het een gerichte actie zou zijn op een gegeven moment tegen Moldavië, dan zijn de poppen wel echt aan het dansen, toch? Ja, maar als het bericht inderdaad is dat de raket is neergeschoten door luchtafweer, dan is en dat natuurlijk weer in een deel van de wereld een ander verhaal. Ja, dat is een ander verhaal. Maar het is geen goed nieuws, laat ik dat zo zeggen. Ja, goed. In de tussentijd was er dus dat bericht van een wetenschapper onder een dekmantel, althans dat is nu de verdenking. Hij deed zich voor als een wetenschapper uit Latijns-Amerika. Die zat in allerlei programma's in Noorwegen aan een universiteit met bijzondere belangstelling voor het noorden van Noorwegen, laten we zeggen het Poolgebied. Dat blijkt dus, althans dat beweert Bellingcat, en vervolgens is de man ook opgepakt, een Russische kolonel te zijn die werkt voor de militaire inlichtingendienst. Ja. Is dit een bijzonder verhaal? Of zegt u, nou, ja, daar ken ik er vanuit mijn verleden nog wel 10 van. Nou, nee, ik ken er daar geen 10 van. Maar op zich verbaast het me niets. Omdat bij het spioneren, bij het inwinnen van inlichtingen... ja, daar worden allerlei vormen worden daarvoor gebruikt. En dit is er een die prima toepasbaar is. Zeker als je zoals een land als de Russische Federatie... als je uit bent op het achterhalen van technieken, wetenschap... lucht- en ruimtevaart, dat soort zaken allemaal. Ja. Dan denk ik dat het heel goed past om daar een wetenschapper... of een semi-wetenschapper in te zetten. Ja, als ik de berichten goed begrijp, is dit een man... die heel lang zou bezig zijn geweest met zijn dekmantel. Ja. Jarenlang. Ja. Is dat iets wat bij dat vak van kolonel... van een militaire inlichtingendienst aan Russische zijde hoort? Ja, en misschien ook wel aan onze kant van... Nou, ik denk dat dat er wel bij past, ja. Het is natuurlijk wel iets waar je geduld voor moet hebben. Je moet echt overtuigd zijn van datgene wat je wil... Wat je aan informatie wil inwinnen. Ja. Maar ik denk dat de Russen daar altijd al goed in zijn geweest. En ik denk dat andere landen daar ook heel goed in zijn. Misschien wel veel beter dan menigeen in het Westen. Wij ook? Ja, ik denk het wel. Om lange tijd te gebruiken om een dekmantel op te bouwen... die je daarna dus ook heel veel kan opleveren. Hebben wij dit soort mensen dan ook? Ik weet niet of wij het geduld hebben. Wij zijn niet zo geduldig in het Westen. En de Russen zijn geduldiger? Ja, op dit gebied zeker. Juist. Dus we hebben wel spionnen, uiteraard hebben we die. Maar tenminste, dat mag ik hopen, toch? Nou ja, wij mogen, en dat is, ik zeg onmiddellijk wij... als ik over de AIVD praat, en dat heb ik natuurlijk ook als ik over Defensie praat... Mm-hmm. Maar wij mogen en moeten ook inlichtingen inwinnen over en in het buitenland. En ja, daar zijn allerlei manieren voor en die gebruiken we. Ja, nou dat blijkt ook wel, want de NRC bracht 2 weken geleden ongeveer een stuk naar buiten. Dat ook journalisten worden benaderd. En ook niet zo zuinig aan als ik het stuk zo lees. En daar wordt toch van gezegd dat dat levensgevaarlijk is voor die journalisten in kwestie. Onwenselijk vanwege hun onafhankelijke positie. Kijkt u daar ook zo naar? Nee, eigenlijk niet. Kijk, wat ik eerlijk vond in het artikel... was dat ze zeiden dat ze stelden dat de AIVD... niet buiten zijn wettelijke kaders had opgetreden. Dus de AIVD mag alles en iedereen benaderen. Precies. Ook journalisten. Precies. En wat ik ook eerlijk vond in het artikel was dat ze aangaven... dat er aangegeven werd dat een journalist niet gedwongen wordt. Die wordt... niet gechanteerd, hij wordt niet belaagd. Er wordt hem iets gevraagd en als hij nee zegt, dan is het nee. En dan weet je, zal er misschien nog eens een keer een vraag zijn, maar nee is nee. En de journalist die kan dat dus zelf bepalen. En daarom vond ik het ook ingewikkeld om de redenering in het artikel verder te volgen... die er uiteindelijk in uitmondde dat er een speciale voorziening in de wet gemaakt moest worden... waarin journalisten niet meer bevraagd zouden mogen worden. En dat als er al een journalist gevraagd wordt... dat de minister dan persoonlijk de toestemming zou moeten geven. Wat zou daarop tegen zijn? Nou, met dat de minister die toestemming moet geven... dan denk ik bij mezelf, ja, weet je, het is een bijna... standaard reactie in Nederland om als er ergens iets vermeend mis lijkt te gaan... om dan te zeggen, ja, dan moet de minister het maar doen. Maar daarmee zorg je ervoor dat een minister, in welk departement dat ook is... zozeer in de uitvoering betrokken wordt en getrokken wordt... dat je je af kunt vragen of dat nou de oplossing is. Ja, maar het uitgangspunt is dat journalisten onafhankelijk moeten zijn... en dus ook niet al dan niet verkapt voor de staat kunnen werken. Want dat is namelijk het instituut dat ze menen te moeten controleren. Ja, maar mijn uitgangspunt is dat ook een journalist taakvolwassen moet zijn. En dat betekent dat als hij denkt ja, dat hij dat eventueel vragen beantwoorden aan de AIVD... dat slecht is voor zijn optreden en dat het hem in gevaar brengt... Ja. Ja, dan moet hij dat niet doen. Ja, en daar heeft hij dus ook alle ruimte voor. En dat is een beetje het bezwaar tegen de conclusie die in het artikel... Ja. Mijn bezwaar tegen de conclusie die in het artikel getrokken is. Dus wat u betreft kan de AIVD gewoon doorgaan met het ronselen van journalisten? Nou, ze ronselen geen journalisten. Ze vragen aan benaderen van journalisten. Benaderen van journalisten. Ja, maar zit daar wel degelijk een verschil werven in. Werven van journalisten. Een verschil in. Want er is ook niemand die zegt dat journalisten hun bronnen ronselen. Ook die benaderen hun bronnen. En ik denk dat de journalisten... U bent zelf journalist. Ik denk dat u... Overigens nooit benaderd in dat opzicht. Vindt u dat vervelend of niet? Nou, nee, ik vind... Ja, er zijn journalisten die vinden het jammer als ze het idee hebben dat ze niet afgeluisterd worden. Oh ja? Nou ja, ik weet niet of ik... U bent de hoofd van de dienst. Ik ooit afgeluisterd, bij u weten? Nou, sowieso niet bij mij weten. maar ik acht de kans erg klein. Kijk, wat er wel gebeurt natuurlijk is dat... als journalisten hun bronnen benaderen. Mm. En daar hebben ze ook alle vrijheid toe. Hè. Maar artikelen die gaan natuurlijk ook vaak over omgevingen die een beetje schimmig zijn. Ja. En als de AIVD of een andere organisatie... als die bronnen vanwege hun illegale werkzaamheden in het oog zou hebben. En er is een contact met een journalist, dan vind ik, dan moet je als journalist moet je niet vreemd opkijken dat jouw naam ook mee in het dossier komt. Nou ja, dat is geen reden om een journalist af te luisteren. Nee, nou ja, sterker nog, in Nederland is het bij mijn weten zo dat de minister voor elke vorm van afluisteren, althans voor het fysieke afluisteren van een doelwit, toestemming moet geven, toch? Ja. Voor, voor de inlichtingendiensten wel. Ja. Voor de opsporingsdiensten, dus de politie, is het officier van justitie. Juist, maar voor de inlichtingen is het de minister. Ja. De minister van Binnenlandse Zaken, overigens, voor de duidelijkheid. Ons, die gaat. Voor de AIVD, de minister van Binnenlandse Zaken. En voor de MIVD, dus de minister van Defensie. Ja. Maar goed, ik vraag het ook tegen het licht van de ontwikkeling in Griekenland. Want daar heb je een enorm afluisterschandaal. Ja. Predator, ja. Waarbij ook de premier nu in ieder geval door de oppositie in verband wordt gebracht met dat afluisterschandaal. Het hoofd van de dienst daar heeft moeten aftreden. Ja. En het laatste bericht van vandaag is dat vier journalisten die betrokken zijn bij het onthullen van dat afluisterschandaal nu zelf ook zijn afgeluisterd, dan wel zijn getraceerd door de dienst. Ik durf te stellen dat dat in Nederland niet voor kan komen. Omdat de checks en balances op het opereren van de diensten zodanig zijn, altijd zijn geweest, bij mijn weten, voor zover ik dat heb kunnen teruggaan. Ja. Zeker in mijn periode en ook nu nog, altijd zo zijn geweest dat de capaciteiten van de dienst niet kan gebruiken om een politieke tegenstander uit te rangeren. Nee, maar als die politieke tegenstander toevallig ook over informatie beschikt of interessant is als doelwit om in de gaten te houden, en de journalist in kwestie kan de dienst bij zo iemand brengen, bijvoorbeeld door telefoonverkeer te volgen via aanstralen van zendmasten, zodat de dienst weet waar iemand zich bevindt en met wie die journalist dan precies praat. Met andere woorden, inzicht krijgt in de bronnen. Nee, maar het wordt nu natuurlijk wel heel ingewikkeld. Hè? Ja. Kijk, als de motivering zou zijn, er is een politieke tegenstander en dat komt mijn politiek niet goed uit. Ja. Ja, en ik wil daarom weten waar die is en wat die doet en met wie die spreekt. Ja. Dan is dat een absolute no-go voor een inlichtingendienst. Nee. Als de motivering is, er is iemand, ook al zit hij in een politieke partij, waar we het sterke vermoeden hebben dat de Nederlandse democratie, onze democratie, dat die ondermijnd wordt, dan heb je een ander verhaal. Worden de huidige politici in de Tweede Kamer gevolgd, denkt u? Nou, dat weet ik niet. Was dat in uw tijd zo? Ja, daar kan ik geen mededeling over doen. En u weet hoe dat zit, hè? We zeggen altijd, we ontkennen het niet en we bevestigen het niet. Omdat als je dat één keer doet, dan is de volgende keer dat je iets anders zegt, dan gaat het helemaal mis. Dus ik vraag het, omdat de dienst zelf zegt dat die oorlog leidt tot een toename van het aantal hondenfluitjes, dog whistles. Ja. Dan wordt natuurlijk ook in het Nederlandse parlement vooral gekeken naar Forum voor Democratie, soms ook naar de PVV, maar vooral naar Forum voor Democratie. Ja, dat begrijp ik heel goed. Wat bedoelt u met dat begrijp ik heel goed? Nou, dat daar vooral gekeken wordt naar Forum voor Democratie. En waarom begrijpt u dat goed? Omdat Forum voor Democratie, in elk geval in mijn ogen, worden daar toch op zijn minst pogingen gedaan om de Nederlandse democratie en het Nederlands parlementaire stelsel te ondermijnen. En dat wordt dan verpakt in een driedelig pak. Dus Forum ondermijnt de Nederlandse democratie, nou, althans poogt dat? Ik denk dat daar regelmatig pogingen zijn. Ja. Omdat zij absoluut niet in het parlementaire stelsel willen passen. En ze dus ook niet aan de regels willen houden die hier in Nederland gesteld zijn. Maar de diensten zijn ervoor om alle bewegingen die staatsondermijnend zijn of democratisch ondermijnend zijn in de gaten te houden, toch? Ja. Dus dan ligt het voor de hand dat. Ja, dat weet ik niet. Ja, dat weet ik echt niet. Nee. Overigens is er vanuit de linkse oppositie in de Tweede Kamer wel gezegd, eigenlijk zou Forum niet meer bij geheime briefings moeten zijn van die Tweede Kamer. Ze zitten niet in de commissie stiekem. Bijnaam voor CVD, de commissie voor de inlichtingendiensten. Ja, ja, exact. De commissie voor de inlichting- en veiligheidsdiensten. Ja. Ja, maar in Volksmond is dat commissie stiekem, zeker, toch? Zeker, zeker. Ja. Daar zitten ze sowieso niet in. Maar er zijn allerlei geheime briefings, bijvoorbeeld over het type materieel dat wij aan Oekraïne sturen. Ja. GroenLinks en de Partij van de Arbeid, de andere partijen, wilden eigenlijk dat Forum daar niet meer bij zou zitten. Die motie is verworpen en we hebben nog even gecheckt. Ze zijn er bijna nooit, maar ze hebben toegang tot die commissies. Is dat wenselijk wat u betreft? Ja, dat is natuurlijk iets wat de Kamer zelf moet bepalen. Hè? Die bepaalt uiteindelijk bij welke leden er bij commissies zijn. Hmm. Ik weet wel dat als ik, stel nu dat, hè, stel nu dat ik ook zou vinden, ja, dat bepaalde geheimen, dat die niet aan bepaalde leden van de Kamer verteld zouden mogen worden. Mm-hmm. Als bijvoorbeeld als hoofd van een inlichtingendienst? Als hoofd van een dienst, nou, dan zou ik dat ook niet doen. Dan zou u het ook niet in zo'n commissie van de Tweede Kamer, want dan zou u niet. In de CIVD natuurlijk wel. Hè. Dat is sowieso, vind ik dat, een ander verhaal. Maar als het gaat om vertrouwelijke briefings, dan zou ik heel goed oppassen met wat ik vertrouwelijk zou vertellen. Ja. Kijk, u zou als hoofd van zo'n dienst niet willen dat Forum voor Democratie die vertrouwelijke informatie krijgt? Nou ja, ik heb de fractie, of de leider van Forum voor Democratie, heb ik horen vertellen dat hij buitengewoon enthousiast is over Poetin. We hebben het natuurlijk de hele tijd over Oekraïne gehad. Ja. Hij is buitengewoon enthousiast over Poetin. Zeker? Nou, ik zou daar als hoofd van de dienst, zou dat mij wel voorzichtiger maken. Over die dienst gesproken. Er is een discussie over toezicht op die dienst. Ja. En trouwens, dan hebben we het hier over de AIVD. Maar MIVD geldt hetzelfde voor. Geldt hetzelfde voor. Sterker nog, de baas van die MIVD, de heer Svillens, heeft nog in het Financieel Dagblad geroepen dat Nederlandse bedrijven, zonder het overigens te weten vaak, de Russische oorlogsmachine aan de gang houden. Ja. Wat moeten we van dat bericht dan maken? Nou ja, ik heb daar beeld bij. Kijk, we hebben natuurlijk wel altijd de neiging om alles of niets te zeggen. Dus je wil alle sancties op Rusland, die wil je dat die goed uitgevoerd worden en dat daar geen enkel weggetje tussen zit. Ja. Maar we moeten ons wel realiseren dat voor 24 februari dit jaar, ja, deden we ook allerlei zaken buiten, omdat sancties niet van toepassing waren. En sterker nog, toen werd er gewoon handel gedreven met Rusland over en weer. Ja, en die handel die neemt verschillende vormen aan. En daar zitten ook bedrijven bij die, als je ze uiteindelijk gaat herleiden en er helemaal in gaat kijken, ja, blijkt dat er ergens een Russische eigenaar zit. Of misschien wel een Chinese eigenaar. Ja. En bij de AIVD, aan de binnenlandse kant, zal ik maar zeggen, voor de diensten, is er nu een discussie om het toezicht anders te organiseren dan dat nu is. Ja. Overigens, AIVD is niet de binnenlandse kant van de diensten, hè? Nee, maar zo wordt het wel gezien, toch vaak de burgerlijke kant van de dienst dan? Het is de burgerlijke kant van de dienst, maar ze hebben allebei hebben ze een binnenlandse en een buitenlandse taak. En daar hecht ik zeer aan om dat ook wel te blijven benadrukken. Ja, nou goed, laten we het dan over die burgerlijke tak hebben, de AIVD. Ja, burgerlijk klinkt ook meteen weer zo kleinburgerlijk, civiel. Maar civiel, ja. Daar is een discussie om dat toezicht anders te organiseren. Nu moet voor elke operatie aan de toezichthouder toestemming worden gevraagd, grosso modo. En nu wil het uw opvolger, Erik Akerboom, wil dat in ieder geval wat cyberoperaties betreft, dat die hele procedurefabriek even overboord gaat, omdat we daar niet op kunnen wachten. Ja, nou, om te beginnen, Hij breekt geen lans voor het verminderen van het toezicht. Hè? Uiteindelijk, nee, hij wil dat toezicht real-time, zal ik maar zeggen, anders ingericht hebben. Juist. Niet meer van tevoren in een procedurefabriek, maar gewoon beginnen en terwijl de operatie loopt meekijken. Daar is wel een reden voor. Hè? En daar zou je twee dingen van kunnen noemen. Allereerst, als ik nou kijk vandaag de dag naar alles wat wij elke keer invullen op allerlei websites, en je kijkt naar Apple, je kijkt naar Google en naar Microsoft en what have you, ja, dan denk ik dat we kunnen constateren dat privacy inmiddels een overschat begrip is. Hoe bedoelt u? Nou, daar bedoel ik mee dat onze privacy, door al die bedrijven, dat daar al enorme inbreuken op gemaakt worden. Alleen, daar hebben we toch Europese privacy-wetgeving voor, die beruchte AVG. Zeker, maar wij geven voor heel veel zaken elke keer toestemming. Ja. Tenminste, ik doe dat wel als ik maar weer eens het operating systeem van mijn telefoon moet updaten, upgraden. Dan ik geef overal toestemming voor, want anders doet mijn telefoon het niet meer. Ja. Maar dat betekent dus dat er heel veel gegevens naartoe gaan. Dus dat is dat is één. Het tweede, waar je als inlichtingendienst naar op zoek bent, zijn de risico's en bedreigingen voor de democratie. Mm-hmm. En die zijn vaak ongekend. Dat wil zeggen, je weet eigenlijk nog niet wat er nou gaat gebeuren. Mm-hmm. En heel veel van de bedreigingen die vinden vandaag de dag, en de risico's, die vind je vandaag de dag in de digitale wereld. En daar gaat alles letterlijk met de snelheid van het licht. Want het gaat allemaal over kabels. En dat betekent dat als je daar niet elke keer achter de feiten aan wil lopen, maar als dienst je taak wil uitoefenen, dan moet je snel kunnen acteren. Niet reageren, maar acteren. En dat betekent dat je geen heel proces van drie keer afwegen, vijf paragrafen en weet ik veel, moet doorlopen om de actie in te zetten. Maar je moet vertrouwend op het feit dat het hoofd van de dienst wat daar zit, dat iemand is die weet waar binnen die mag werken en wat die moet doen. Hmm. Ja, dat hij in maar staat kijk naar is. Griekenland, daar is dat dus niet gevolgd. Zeker, maar ik zei dus al, in Nederland, daar ben ik heel stellig in, gaat dat niet gebeuren. Ja, maar misschien niet nu. Maar misschien een van de opvolgers in de toekomst wel. Ja, maar dat vind ik een vorm van speculatie die houdt het niet. Dus u zegt veiligheid. Want dat betekent dat we een andere regering hebben die zich niet aan de wet wil houden. Nou ja, u waarschuwt telkens voor de ondermijning van de rechtsstaat. Zeker. Ja, maar dat is niet voor niks natuurlijk. Ja, maar dan kan er dus een situatie ontstaan met de wetgeving en het toezicht op die diensten. Als we ons werk met z'n allen goed doen, dan gaat die niet ontstaan.